sai wanda alaihi salatu wasallam sai wanda bai salo irin nasu yasa duk wanda zai aikin likita wajibi ne hada iri biyu ya hada aiki na magani da za a ba mutun na zahiri kuma sannan ya dauko aiki na ruhi wanda zai karfa guyar mutane kulla dangantaka tsakanin su da Allah inda zukatansu za su yi karfi zukatansu za su iya tsayawa su fuskanci bala'in kuma su ji saukin sa to da shine ake samun waraka a cikin dukkan abin da aka gamu da shi na wata rashin lafiya wannan shine abin da Annabi alaihi salatu wassalam yake kuma akan sai dora mu dan haka ko likita ko mai duba mara lafiya akan irin wannan ya kamata mu dinga tafiya ga baki daya ba mu dinga furgita mutane ba muna kuma dora su akan su tsorata akan abubuwa na rashin lafiya musamman kamar irin su cutar AIDS din nan haka dai yanzu an furgita mutane gaba daya an raba su da nutsuwa an nuna musu ba a warkewa kowa ya kamu shikenan sai ya furgice gaba daya ya rude ya ji sha ba zai warke ba in zaka shekara kana ga masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ba ta yadda ba ya yadda da maganar wayancan najasar wanda suke wasu tsari wato wanka da ruwan najasa tun maganganun sa akai mutane suka tafi kowa ya riga ya furgita gaba ki daya hanyar da ba ta da wato alheri wanda za ta karfa guyar mara lafiya ta ba shi dama ya fuskanci rayuwa gaba gadi ya fuskanci yin magani wa Allah kyakkyawan zato ba me yin wannan a ciki so saboda haka wajibin mu ne mu al'ummar musulmi mu duba mu koma akan gwadabe wanda Annabi alaihi salatu wassalam ya dora mu na yin mu'amala a tsakanin mu da ƴan uwan mu da shine zamu samu alheri a nan duniya hankalin mu ya kwanta sannan kuma a lahira sai mu rabbota gidan aljanna Allah ya mana muwafaka wayan bagi Allah ya kau da ma'a tabibi gairuhu Al-Sheikh Abdullahi ibn Hudi yace rahimahullah ya kamata kada wani mutum ya zauna tare da likita a lokacin da likita yake sauraron rashin lafiyar mara lafiya to kada ya aje wani a gurin ko wani mutum ya zo ya zauna a gurin ko da wani mara lafiya ne a ce ba ruwan sa gurin wannan na zauna wannan yana fada yana ji yace kar ai haka ko wani mutumin sa ne ko aminin sa ne zo gurin sa ko wani abokin sa ko wani yaron sa yazo ya zauna dan a gurin yake ga mara lafiya yazo zai yi bayani a ce ga wani gurin a gurin a zaune ko kuma dan rakiyar mara lafiyan ne yazo mai kunar hali ba shi da tsari na hankali na basira da idan kun je da mutane guri to akwai inda ya kamata ka kauce ka bar su to idan ya ga tare suke shi shiga ya zauna lokacin da zai wa likita bayani yace to ya kamata kada wani mutum ya zauna tare da likita sai inda zai bayani gaba mutumin da yake cewa wata kila ya san mara lafiyan sosai wata kila dan uwan sa ne ya nakalci abin da yake damun sa wata kila mara lafiyan cuta take damun sa ba zai iya bayani likita bayani da zai gane ba to wannan zai iya zuwa tare da shi dan yi wa likita karin bayani amma ba dalili irin wannan ba mutum ba zai zauna tare da likita lokacin da yake sauraron rashin lafiyar mutum ne mara bayani ba sai yace mimma yuzannu bihi annal marida la yuridu an yadali ala halihi sai yace wanda za a ce ba zai zauna tare da likitan ba yace ga sharadin sa wanda ake zatan mara lafiya baya san wannan igane rashin lafiyar da yake ciki baya so igane rashin lafiyar da yake ciki to ba za a bari ya zauna tare da shi ba akwai abubuwa da dama na mutane da ba shi lafiya wani ba sa so a sani wani ba shi lafiya sai to tokare ma ko da dan daure shi za a sa masa fulu a kakkare shi ya zauna sai ya zauna aka zo shi shi lafiyar sa kalau akwai masu irin wannan a lokacin khulafa da suka wuce na ko na Bani al-Abbas ne akwai khalifar da ba shi da lafiya sai ya ji an ce wani ya zo duba shi sai ce maza a dauko kaya a sa mar dauko fulu a tattare a tsaye da shi haka a zaunar da shi zai zauna suka gaisa kaza kaza sai fahimci baya jin daɗi amma karewa ke sai ce wa izal maniyatu an shabar azfaraha alfaita kullata mimatin la tanfau sai ya gaya masa bakar magana idan mutuwa ta riga ta jefo wayannan farautan nata ta kafa su jikin mutum ka sani ba wani magani da yake ma da zai yi amfani sai ya gaya masa cewa ina san baka da lafiya to duk wanda aka san mara lafiya baya san ya tsinkaye irin rashin lafiyar da yake to bai kamata ya zauna tare da likita ba a lokacin da mara lafiyan zai wa likita bayani yace li annahu qad takunu bihi amradun domin cewa shi mara lafiya mai yiwa ya zama yana da waɗansu rashin lafiya la yuridu an yaddali ahadun alaihima ba ya san wani mutum a duniya ya tsinkaye wannan abin yace wanda suke manyan wanda ba sa san haka sai ce siyamal ulama wal awliya malamai da waliyai ba sa san wani ya san abin da suke ciki na rashin lafiya tunda zaka ga ciwo mai damun mutane da addaba irin ciwon hannu amma akwai wanda za su yi ciwon dan yatsa su gama ba wanda a gidan da suke zaune ba wanda ya san sun yi saboda ɓoyewa su kare su haƙura ya ce saboda ne ce liƙaulihi alaihi salamu min kunuzul barakati kitmanul masa'ibi saboda faɗar manzala mai tsira da wancan Allah yana cewa yana daga cikin taskokin albarka idan ana neman inda albarka take taska taska annaba sai ce kitmanul masa'ibi koye musiba in ta samu mutum ya haɗe ishiru kamar ba ta bayi ba bata same shi ba zai ga kowa ba domin Allah ya riga ya sani sai ya haƙura da shi kuma duk lokacin da musiba ta faru to invitation ce Allah ya ba mutum rubuta invitation a gayyace ka wani taro a baka takarda wacce duk inda ka je taron ana gani an san kana daga cikin manyan taro da akwai gurin zaman ka da komai to duk ran da mutum ya samu wata musiba ta same shi to haka Allah ya masa yana gaya masa ne a guri na nayi maka wani abu shine na sanar da kai to da haka ba za a yi raki ba wanda ya san wannan baya raki akwai lokacin da ake cewa Rabi'atul Adawiya rahimahullah tana tafiya sai ta rafsa tintibe sai dan yatsanta fashi naman ifito bawo sai ta wuce gaba da tafiya akwai wani muridi daga cikin wanda suke tare da ita sai ga bata damu ba sai ce sai idaya akai haka idan sai a baka goran gayyata zuwa wani abin hasafin arziki ka kuma ka nuna cewa baka so ko kuma ka dinga cewa an matsanta maka yace ai wannan tuntuban ne ubangiji ya nusar da ni cewa yanzu ya mun wani abu a gurin sa alama ce ta cewa an yi to wannan shi yasa ake boye musifa in ta samu Allah ne iwo mutum wani abu kuma sai ya sanar da shi idan mutum ya zauna iga ba abin da yake samun sa to sai hankali ya tashi ba san hankali ba sa amincewa da wannan ko na bawan Allah aka ce sai da shi sama da shekara babu inda yi ƙara akan wata matsala to yana da mata ita kuma ta Allah ce sai ta tsorata kada mijin nan nafi game da musifa dangantaka tsakaninsa da Allah ta ɓaci da ta ga haka kudin sai ta je ta yi ƙararsa gaban alƙali ta ce na yi imanin aka ce masa alƙali ya aika masa sammaci sai gabansa ya faɗi in ku ya faɗi to dangantaka tsakaninsa da Allah za ta yi kyau kuma za a kankare masa zunubi kuma za a yi masa wani abu shikenan sai ta aka je ana ce masa an yi ƙararsa gaban alƙali kuma abin ƙarin baƙin ciki matarsa ce ta yi ƙararsa ran sai ya ɓaci ya karɓi takarda yana tafiya hanya sai ko ya rafsa tintibe sai ƙafa ta fashe ɓau ana shiga kotu ƙafa na jin sai matar ta ce da alƙali na janye ƙarar damun tsoro nake kada dangantaka tsakaninsa da Allah ta ɓaci Allah ya shiru ya ƙyale shi ba zai tashi gani ba sai ranar mutuwa ya zama da ya tafi da zunubansa gabaki ɗaya ba a yanke kankare masa komai ba to kaga da aka kai masa na san gaban sa ya faɗi yanzu har Allah ya karba abun tun daga shi har yayi tintibe yayi rauni jinin sa ya fita to koye musifa ai shiru kamar wata samu mutum ba yana daga cikin kunuzul barakati wato taskoki na albarka ko wannan musifa ba wai sai ta jiki ba ko ta kuɗi mutum ya tashi ba shi da komai shi yasa ma su malamai na lahira suke idan ka tashi baka tashi da kokobo ba kuma kana da iyali yace sai ka haɗe kai shiru mai iyali an yadda kun uku cir ba abinci kuma ga iyalin kai kai kowa ƙara to in aka wuce uku zai iya neman taimako amma in mara iyali ne cewa kwana bakwai zai kai cir bai ba in kuwa kafin bakwai imagantu an ce wannan ba ko ne kara ma ya dinga wani tunanin cewa shi na wani tsare da Allah ya zai kama harkokin sufura shine ai musifa hakuri ake da ita dan haka Allah ya yi mutum hankali ai shine yake tsare ka akan abin da baka so ka san aƙibarsa za ta yi kyau amma in mutum ya zama duk abin da ransa yake so ko ta buƙata ta so masa zai je iwarware ta ba mutum bane ubangiji subhanahu ta'ala kissar da ya ba mu ta annabi yusuf alaihi salam ai karatu yake koya mana wato annabi yusuf alaihi salam da kuma imra'atul azizi ita da bukatarta ta taso a lokacin ta sauka daga mutuntaka yazo babu hankali da yake mata linzami isa ta ce hakuri ta tsaya akan abin da ranta baya so me ta yi cire tufafin ta ce tace da shi haitalaka so gani a gurin da babu wanda zai san abin ba wanda zai san an yi shi dai Allah to a lokacin shi ko mutum ne hankalinsa yana nan shine yake rike da linzami da sitiyari na bukatunsa so da ka kawai sai musu linzami sai shi da ita ma'azalla ma'azalla na neman tsiri a gurin Allah innahu rabbi a sana maswaya mujin nan da yake ubangida na ne ya kyautata zama nan a gurin sa ne haka na zalunce shi to wannan shine muke dai rasa yanzu ba mu da hankalin da in bukatun mu ta taso da lurar mu ta taso zai mana linzami hana mu afka kike ce ku hakura ku ne mutu ku ne mutane dabba ba ta da wannan duk abin da ta gani na abincin ta sai ta fada koda mutuwa zace kana jibgata in an jima sai ta dawo so da ba ta da linzami ba ta da sitiyari ba ta da yanda zata iya rike sitiyarin bukatunta duk abin da ya motso mata shi zata biya to mutum ko ba zai zama haka ba shi sai ka bashi hankali sai ake kira hankali nuhuya jam'in sai ake ce da shi nuha ma'anan nuhuya shine yanha sahibahu an irtikabil qaba'i shi hana mai shi afkawa kan abin da zai zama mumuna daga baya zama wato sakamakon sa mara kyau ne to shi yake wa dan adam wannan to yanzu sai muka wai gari da mutun ya ji alama ba shi da kudi sai shiga buge buge sai cewa ni bazan iya hakuri da yinwa ba ni bazan bar ƴaƴana su hakuri da yinwa ba shikenan sai zai afka fitinar da har in mutu ba zai fita daga ciki ba kuma in ya tafi lahira ba shi da kima ko tugumin gafara a gurin Ubangiji subhanahu wataala domin dabba ne ya kuma zama asfali safilina Allah ya yi mu ila zikri ma nazala bihim idan sabaka bukati izuwa ambatan abin da ya sauka gare su na musifa iktasaru fihi ala dabibi khasatan sai su takaita a wajen bayanin akan likita kadai ba wanda za su ga shi likita in bukata ta kai ga shi sun gaya wa wani an musu magaya su fada wanda zai yi kala siqiliyu a siqili ice a shakawa kulluha mazmuma kuka ba kuka na baki ba kuka na kankara kamdala cikin halin da kake cikin na larura ko na matsatsi yace dukkanin ta abin zargi shi a gurin Allah illa salas sai kwaya uku aka togace sai ce dalibu ilmi sai kukan da mai neman ilimi zai kai ya shiku ila alimin da a fahimihi wanda zai kai wa malamin sa kukan cutar rashin fahimtar sa salagawa ta mala ina karatu ba na fahimta to wannan kukan rashin fahimtar daidai ne ya gaya wa malaminsa shi ko sai nusar da shi yanda za a yi kaga al-imamu shafi'i kaga yanda yake da fahimtar nan kamar photo start wanda in ka kalle shi zaka ce ne sa al-haziqul fa'inul labibu akul akul zaka'il lawza'il al-mu'il awhadi shafi'i ya kai wannan kaga ni al-haziqul fa'inul labibu akul zaka'a Allauza'il al-mu'il awhadi Lauza'i ne al-mu'i ne awhadi ne amma ran nan kawai zo hadda sai ji ta tsaya sai ta bugurin malamin sai ce na gamu da matsala to wannan daidai ne sai ce to shakautu ila waki'in su a fahimi ko su a hibzi fa arshada ni ila tarkil ma'ashi wa allamani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yahda li ashi kaga sai bashi magani sai daina sabo kiyaye shi ilimi haske ne na Allah baya bada shi ga masabi in masabi kaga yana da ilimi to ba ilimi bane tarin karatu ne kawai ya karanta ya rubuta ne amma ba shi da ilimi ma wanda yabo Allah santo da shi ke bashi ilimi wanda zai taba zuciyarsa wanda zai yadda lahira ta fi duniya amma duk mai karatun da bai da duniya ta fi lahira ba ba ilimi a zuciyarsa kwakwalwarsa yake kawai to dalibi zai iya kai kuka wurin malamin sa na mummunar fahimta dai malamin ya dora shi akan da fahimta za ta zama daidai sai ce wa muridun yashku ila shaykhihi da a kalbihi sai ko muridi wanda yake da malami shehun sa mai tarbiyar sa sai kai masa kukan cutar zuciyar sa sai gafar ta malam babu abin da yake damuna a zuciya irin hasada to shine nazo na gaya maka shi kuma da yake malamin ne murabbi ne dan watanni kankani sai ne mahasada nan a rasa sai ta ga ta malam ba abin da yake damuna ne irin girman kai yanzu nan zai bashi magani shi girman kai tafi shi ba abin da yake damuna shi almubazzaranci yanzu ne zai bashi magani. Sai ce babu abin da yake damu na shiruwa, yanzu ne zai bashi magani. Ba abin da yake damu na shiriya, yanzu ne zai bashi magani. Ba wai magani zai dauko wani rubutu ya bashi, ya shafa kai, dauko kwaya bashi, ko wani sassake. A tarbiyyar zuciya zai dinga kamar yadda ka samu doki mai tabarya baya hawa, ka kawo mai horon doki cikin yan watanni kankani, sai ya hore maka dokin ka ci gaba da hawa. To haka ake wa zuciya ita ma, amma sai wanda Allah ba ilimin wannan, yanzu na sai mata tarbiyya, sai ga ta gyaru. Da ya zo kamar a nan ya zo tar da wani mai girman kai, baya shiga cikin mutane, sai ce dan sai ce to kana son ka warke? Ce eh, to za ka min alkawari? Za maka alƙawari ba za ka saba min ba a duk inda kake, ko duk abin da na saka ka ba za ka ji haushi ba, za ka tsaya kai ce ka yarda? To ce ne da Allah ka alƙawari tsakaninka da Allah. Shi kenan yana zuwa, sai ya zo guri ya harɗe ya hakince, sai an ga wani ya zo, an ga wani yaro ko wani abu kawai, sai a ce tashi daga nan, ba shi gurin. Sai a tashe shi daga gurin, sai a ba wani ya zauna, ce kowa can. Sai ga hantararsa ake kurin ana wulakanta shi, zai daina zuwa ko zai ci gaba? Shi kenan da yana ci gaba da zuwa, shi kenan ana zuwa sai a ce daga can zuwa can gurin an daina share, kai za ka dinga share, kullum ka zo nan ka tsaya ka share. Shi kenan sai ya ɗauko ya dinga sharewa. To ana haka ana haka, sai duk abin da yake ji a ransa ba zai ankara ba, sai ya ga babu shi. Ba magani yake ba mutum ko sai sake kona, ba tarbiyyarsa kurin ake ta dora shi akan abin da ba su, tashi kai kaza, tashi kai kaza, ikaza, ikaza, ikaza. Kijina ana ta yi masa wannan, yana yi din zuciyarsa ba ta so, yana tukuki, shi kuma ya maka alƙawari cewa ba zai bakka ba, kuma da wanda ka sashi zai yayi. To yana tafiya a haka aka ji kenan, da ya gama shari'a sai ce to ba wannan din ba za a dinga dauko labarin nan, kai za ka dinga sukwa cikin kwataman nan, kana fitowa shi kana zuwa dinga tura ka kai bakin kwarin gogo. Sai ga mutum yana da mukamin sa, mallan an tashi kura yana turawa, sai je kai idawo. To daga nan ya daina jin shakkar wani ya ganshi da wannan, ya daina jin komai, shike ka sauke shi daga girman kai, ka taimake shi. To haka ake ta yi. To in ya tafi kuma ƙarshe, sai ya wuce kuma girman kai, in ya sauka kuma sai ya shiga cikin ihanatin nafsi, sai kuma ya kai inda zai wulakanta kansa. To kuma sai ka ɗago shi, sai ka mai da shi tawazu, shi ne tsakatsaki, ba wulakanta kai ba, ba kuma girman kai ba. To haka su almurabbuna suke tarbiyyanta zuciya, duk wanda suka same shi da wata larura akwai hanyar da za su bi masa nan da nan, sai su sauke shi daga wannan. To ya ce to mara lafiyar zuciya sai kai wa shehunsa, wato kuka na wannan larura ta zuciya, sai masa magani. Amma an ce Shehu Usmani tun a zamaninsa yake cewa irin wayannan suna da wuya, kuma zamaninsa ma kaga kusa-kusa ne. Hatta su Hujjatul Islam al-Ghazali wanda sun wuce wajen shekara 2000, ta suka yi wayannan suna da wuya samu a wannan lokacin ma, wanda za su gyara zuciya. To ita lahira da lahira da zuciya Allah yake aiki, da ita ke nasara. Al-Imamu Shafi'i a lokacinsa, ko wani malami Babadiyya in ya zo sai ganshi bugi daji da tsumma yaro-yaro, ka ganshi ba abin nan, ba wani wayayye ba ne. Amma yana zuwa Shafi'i ɗan binni, hafizin Alƙur'ani, masanin hadisi, daga Shafi'i ya zubar da karatu ya faɗi, yana mukirkita gaba wannan almajirai, suka dinga fushi suna ɓata rai, kamar ya kai Shafi'i sai ce shi ne ya san ilimin lahira, wanda ya san yadda zuciya take, ni dinnawa ilimin duniya ne nake ta karanta muku. Amma da na bi shi zai kwatanta mai yadda duk zan rabu da cututtukan zuciyata, dole na ganshi nan ga lallaɓa shi don ya taimake ni ɗaɗɗauran akan inda tafi lahira jan tsira. Ubangiji rantsuwa ya ce kad ablaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha, ya ce a nan ici nan duk matsalarka a nan gurin take. Rantsuwa Allah ya rantse sau goma, rantse sau goma. Jawabin rantsuwa shi ne kad ablaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha, ai ba ka da ta zama. Dole ka sami ni za a gyara zuciya ta zama ta gyaru. Shi ne to Ghazali ke cewa in ba ka da wannan to sai ka riƙi maƙiyi. Duk wanda ka san baya ƙaunarka, to likitanka ne na zuciya, riƙe shi da kyau. Da ka zo kunya wata hudda ce maƙaryacin wofi, to sai ka yi wa Allah godiya. Kar ka kuskura ka ce ba ka da ƙarya. In ya ce maka maƙaryaci bai ce maka marowaci ba, yana ce maƙaryaci sai ka ce me yasa bai ce matsoraci ba, me yasa bai ce marowaci ba, bai taɓa faɗa ba sai da ya maka duban kwarkwata a cin ba, sai ya gano. In ka ji ya ce munafikin wofi, to ya hankali, bai fada maka wata sifa ba sai wannan bai taba fada ba sai da gama nazarin ka to sai kai ki ubangiji cha ubangiji kai ka fa kowa sani na idan siffan nan da ya fada ina da ita na roki ka karba ni da ita in kuma babu kaka jarabe ni da ita shi kuma ka yafe masa to sai kai ta taka tsantsan duk abin da ya shafi wannan sifar kake da ka bi shi to muki na kin karawa shi ake rike zama likitan ka na zuciya yanzu nan zai warkar da kai indai kana da hankali ko littafi ka rubuta duk wanda ka san yana kin ka yana maka hasada to shi ya kamata ka kai wa littafin ya duba yana dubawa daman duk inda ya tashi zai duba ya ga ba ka da wata cikakkiyar hujja sai ya ja jambiro ce kariyar wofi an kisa ai wani abu kudin ba taranga huma wace kudin goro da yayi zai ce zai zo ya zai rubuta littafi mai isa to duk hujja abinda ka zuba baka da hujja zai tsaye da kai gobe Allah gaban Allah gobe kiyama kai ta gumi ka kasa fita duk sai cire maka su din sai wannan ba ce da wata hujja da ya saka ƙarya ce kodan sai sassoki to kai kuma da ka gani ya maka wannan damun ka san baka da waje sai ka bar su dan kun wani zai aiki da su a gaba in kuma ba da baka tsaya kai bincike ba sai ka koma kai bincike kai sai kana da wata hujjar da ka dogara sannan ka saka in babu ka cire to haka muke iki yin sannan zai fitar maka da cututtukanka to sannan sai masoyi na gaskiya ba mai almundana ba wanda tsakaninka da shi kamar mudubi inna lillahi tsakaninka da shi kamar mudubi duk abin da yazo ba ruwanka zai zo ba ruwansa zai gaya maka kaza ba zai maka almundana ba to wannan shi ma sai warka da kai duk cututtukan zuciyarka sai ya gaya maka ba gudun zuciyarka to daga nan sai mu'amalarka da mutane idan kuka yi alkawari da mutum za ku haɗu ƙarfe 10 na safe bai tashi zuwa ba sai bayan 11 to ya gaya maka cewa wannan ɗabi'ar ba ta da kyau kar ka siffanta da ita domin ranka zai ɓaci duk abin da kuka yi da waɗansu suka yi maka yi musguna maka zuciyarka ta tasusu to sun nuna maka cewa wannan abin Allah ba ya san sa kar ka kuskura a rayuwarka ka siffanta da wannan karbi da shi to da shi yake maganin cututtukan zuciya sai ce wa alilun yashku ila dabibin da abadanihi guri na uku da ya halitta mutum ya kai kuka ya faɗi larura da take damunsa shine mara lafiya ta jiki yashku ila dabibin da abadanihi da yake kai wa likita kukan cutar gangar jikinsa yace guri kaza ne yake ce ko hakori ne yake ce ko kai ko ido ko waya ko dai wani guri ko wata kasala ya gaya wa likita dan ai masa magani sai to in ban da wayannan guri ukun duk inda mutum zai kai kuka na wani abu da ya same shi yace to abin zargi ne a shari'a sai wayannan guraren guda uku intaha fa ala haza yace akan wannan maganganun da ya faɗa dangane da maganar cewa wato daga cikin wato taska ta albarka shine koye musifa mutum ya shiru ya koye ta amma idan abun ya afku ga mutum to zai iya fadawa ma likita kawai shine har shi a shikilli yake cewa kai kara ko kuka na matsalar da mutum da yake ciki yace abin zargi ne a shari'a sai a guri uku mai dalibi wanda zai kai wa malamin sa kukan rashin fahimta dan ya masa maganin wannan rashin fahimtar ya zama mai kyakkyawar fahimta wannan an yarda a fada na biyu mutumin da zuciyarsa take da tsatsa kuma ya san malami mai maganin tsatsa zuciyar zai iya gaya masa tsatsa zuciyarsa domin malamin ya masa magani na uku shine mara lafiya rashin lafiya ta gangar jiki zai iya gaya wa likita irin cututtukan da suke damun sai shi waɗannan su ne kawai shari'a ta yadda mutum ya kukan wani abu da yake damunsa ma baya ga wannan abin zargi ne ko da mutum ya yi to shi ne a Sheikh Abdullahi ibn Kodi rahimahullah yake cewa a kan wannan ne sai ya ce fa gairu ɗabibi la ma'ana li ila'ihi ala shay'in min zalika wanda ba likita ba ba ma'anar a tsinkayar da shi akan wani abu daga wannan wato rashin lafiyar gangar jiki wanda ba likita ba babu dalilin za ka gaya masa abin da yake damunka sai ai kaza da kaza da kaza ne yake damuna da kaza da kaza da kaza sai mutum ya zama sarsar mai surutai mai fadar maganganun da ba su da amfani to ba a fada wanda ba likita ba, shi likita shari'a ta yi afuwa a gaya masa domin za a samu magani a gurinsa. Wanda ba likita ba kuwa ka je ka dinga gaggawa masa ina fama da kaza ina fama da kaza, in ba wanda ake albarkantuwa da addu'arsa ba, to wannan ya zama kamar kai ƙara Allah ne, ko kuma ya zama raki. To sai ya zama raki, mutum sai ya fada cikin innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manua. To rashin lafiya tana daga cikin abu mara daɗi. To koi ku kan ba inda ya dace ba sai ya zama jazu'u, wato raki. Allah baya san wannan. Allahumma illa an yakuna ma'at tabibi man huwa bashirun lil maridi, yace sai dai idan ya zama tare da likitan akwai wanda yake da dangantaka ta kai tsaye da shi mara lafiyar, wa alimun bi hali maradihi, kuma masani da halin rashin lafiyar tasa. Wani zaka tarar yana kusa da mara lafiyar, ko mahaifiyarsa ce, ko wani ɗansa ne, ko matarsa ce, ko ita mijinta ne, to wannan ya san larurar ciki da bai. A wani lokacin ma shi kansa likitan wayannan zai dogara da su ya musu tambayoyi fiye da mara lafiyar, wataƙila shi ake da maiki. To idan akwai irin wannan wanda yake yana tare da mara lafiya, ya san wato sirrin rashin lafiyar mara lafiya, sannan kuma yana gurin likitan a zaune lokacin da za a gana da likitan, sai ce wal maridu la yastahi an yadhkura zalika bi hadratihi, mara lafiyar kuma baya jin kunyar ya faɗi wannan wato a mahallinsa, wato lokacin da wannan yake halarce yana zaune a gurin, mara lafiyar baya jin kunyar ya faɗi rashin lafiyar tasa, to fala ba asa izan, ba laifi a wannan lokacin mutum ya lissafa rashin lafiyar da kaza da kaza da kaza, ina fama da kaza, ina fama da kaza, ina fama da kaza. Likitan yana ji, wannan ma yana ji, wanda daman ya san halin da mara lafiyar yake ciki. Sai ce walakin sai dai yambage an ya kuna aminan ala asrarul maridi, ya kamata ya zama amintacce a bisa sirrukan mara lafiyar. Shi wanda ya san abun da shi kansa likitan, kowannen su wajibi ne zama amintacce akan sirrin rashin lafiyar wannan likitan. La yudilu ahadan ala ma zakarahul maridu, ba zai tsinka yadda wani mutum ɗaya a duniya ba akan abin da mara lafiyar ya faɗa. Idan mara lafiyar ya gama gaya masa, to ba zai gara gawa kowa ba, da shi wannan mara lafiyar yana fama da kaza da kaza da kaza, ba a yi sai ja bakin shi ya shiru. Saboda ita mihina ta dibbu, wato sana'ar likitancin amana ce ta al'auran mutane da rawukansu, wanda duk Allah ya hore wannan amanar sai ya tambaye shi gobe alkiyama. Domin annabi alayhi salatu wassalam yana cewa da mu, idan mutum ya mutu aka tashi alkiyama, to la tazulu qadama abdin yawm alkiyama hatta yus'ala an arba'in, ba wanda kafarsa za ta bar gaban zatin Allah gobe alkiyama shi an tambaye shi akan abu uku, akan abu hudu. Za a tambaye shi ganga jiki yanda aka yi tsofar da ita, za a tambaye shi rai ta ina ya ƙara da shi, za a tambaye shi dukiya, abu biyu ita dukiya ake tambaya, ta ina aka same ta kuma a ina aka kashe ta. Sannan za a tambaye shi ilimin shi, wani irin aiki ya da shi. To shi likita ilimin nasa yana cikin wanda za a tambaya. So da haka idan an zo ya ɗauka kamar abu ne sasakai, ya yi kuskure, duk wanda ya zo gurinsa ya ɗauki kacokan amana al'aurarsa ya miƙa wa likita, ya ɗauki ransa kacokan ya miƙa wa likita, domin abin duk da ya wasafa masa zai aiki da shi, kuma duk abin da yake da shi na larura ko da baya son wani makaluki sani zai gaya wa likita. To don haka shi likita sai ya ƙoƙari ya zama ƙwararre, abin duk da zai yi shi bisa sani a nutse, yadda ba zai kuskure ba, ya zama ya salwanta da rawukan wani ko kuma lafiyarsa. Sannan kuma duk abin da mara lafiya ya gaya masa, ko wani irin bincike aka yi aka samu, to daga shi sai mara lafiyar ba sai ya gaya wa kowa ba, dangane da abin da ake ciki. Fitar da wannan abin, fitar da wato tsiraicin mara lafiya ne. Saboda sai zama cin amana ta mara lafiyar, kuma cin amanar aikin gabaki ɗaya da ilimin da Allah ya bashi, don haka ba dama a faɗa. Idan akwai wani wanda yakan zauna a gurin likita yana yin tafunta, a ce likitan misali baya jin harshen da mara lafiya yake ji, shi za a zauna ya zama tafunta, duk abin da mara lafiya zai faɗa shi zai gaya wa shi, kuma ya fassara wa likita zuwa harshen da likitan yake ji, shi ma ya shiga ciki. Duk abin da aka faɗa ya ji, to ba zai taɓa fitarwa da shi ga wani mutum ba, haka dole ya ja bakin shi ya shiru, ba zai faɗa ba. to irin wayannan abubuwan suna da yawa a yanzu sana'o'i da dama da sun shafi wannan kamar sukane da ake shi ma wannan akwai amana a cikin wannan kamar x-ray da ake dan x-ray ana yin sa a mahallai daban-daban na jikin dan adam dole ne mutum ya ja bakin shi ya shiru ya rike wannan abu hatta wankan gawa in an mutu shi kansa mai wankan shi ma nan amana ce a gurin sa an yadda idan ya ga wani abu na bishara ga mamaci ya ga wani abun mamaki wanda ya nuna alheri gare shi wannan zai iya fara amma idan ya ga wani abu wanda ya nuna wata musifa musifa ko wani mummunan ƙarshe to sai ya haɗe wannan abun ya fi kabari har ya mutu ba makhlukin da zai san wannan abun to wannan boye sirra ba karamin alheri bane domin shi ma in yi hakan to satarahu Allahu fid dunya wal akhirah Allah zai satarta shi duniya da lahira da na aikin likitan da na mai wankan gawan da duk wani abu da dan adam baya so ya bulla to idan mutum ya ji sai ja bakin shi ya shiru har ya mutu ba wanda zai ji wannan abun to ya shiga cikin man satar musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wanda zai satarta musulmi to Allah zai satarta shi a nan duniya kuma zai suturta shi a lahira ba zai fallasa shi ya tona masa ashiri ba walau ajina lahul maridu to shehu ya ce nan ko da mara lafiyar ya mai izini ya ce ba komai ka iya gaya wa kowa a'a kar ya dakata mara lafiyar ya ja bakin shi ya shiru domin kada irin wannan ya ja shi sai ya saba ya zama ya buɗaɗɗen ciki komai ya gani ya iya faɗa dole ya zama yana haɗewa ko da ya ce faɗi shi sai babu komai sai ya rufe kayansa don kar ya sabu domin lan tabluga manazilal muttaqina hatta tuturka ma la ba'asha bihi khawfan mimma bihi ba'asha baka kaiwa matsayin masu tsoron Allah sai ka bar abin da babu laifi domin jin tsoron kar ka zame maka tsani da zaka aikata wanda yake akwai laifin a cikinsa shi yasa shehu Usman yake cewa rahimahullah sahabban annabi alaihi salamu suna barin babi 70 na halak dukkanin su sun san halak ne abu 70 sai su tsallake shi su tsallake wannan shiki su tsallake wannan shiki su tsallake duk su san halak ne saboda gudun kada ya zame musu tsananin da za su aikata haramu wannan haka shiki shi dama a musulunci ma an ce ba a shi musulmi dama ba maganar haramun ake masa ba ba ma a tazancen haramun an san ba zai ba abinda ake yi wa musulmi rigin ake jan hankalin musulmi akai shine shibuha shine yasa ka ga annabi alaihi sunna ke cewa inna likulli malikin himan wa inna himallahi maharimuhu to sai ya ce karra'iyar a haula hima yushiku an yarta a fihi ka gani karra'iyar a haula hima da ya magana shibuha la ya'lamuhunna kashirun minan nas fa man yataqa shibahati sai ce faka jista bara alidinihi wa irdihi kuma mawqati shubuhati wa qatil haram shubuha ake neman musulmi ne santa ba haramun ba to shi sa annabi alaihi sai ka misali da mutumin da yake kiwo da dabbobi a bakin iyaka duk dabara sa da hanzarin sa ba zai ankara ba zai ji wata dabba a cikin gonar jama'a tana fusgar abincin su tana ci yace to haka wani da zai aikata shubuha to zai samu kansa cikin haramun to wannan ake tsoratarwa musulmi ana jan hankalin su kar ya yadda ita ba shubuha domin za ta ja shi zuwa haramun an yadda musulmi ba zai haram ba to wannan shine abin da musulunci yake da bukata don haka yace ko da mara lafiya ya izini kar mutum ya yadda sai dai inda aka togace shi yace Allahumma sai dai illa an yi kubira man yutabarraku bi du'aihi bi zahril ghaibi wanda ake albarkantuwa da addu'ar sa Allah ya taimaka yana da albarka in yi addu'a Allah yana sauraro to wannan ana iya gaya masa cewa akwai wani ba shi da lafiya iri kaza muna roƙonka taimaka kai masa addu'a sai ya dai masa addu'ar to wannan shine kawai aka yadda a iya sanar da shi in ka san halin da mara lafiya yake ya faɗa a gabanka ka ji to kana iya washafawa wanda ake jin zai yi addu'a Allah ya karba addu'a ta sai ya sauƙaƙa to shi ka iya gaya masa wannan shine togaciya sai a shekhu ya ce wa yan bagi litabibi an yi tafiyar mari da fil agsiya ya ce ya kamata ga likita ya kwadaitar da mara lafiya wajen cin abinci ce masa a daure a dinga dan cin abinci a yi kaza kaza kaza to in yi wannan ce sun ba yanzu rafi ma zakar hulmaridu sai kuma ya saurari abin da mara lafiya zai faɗa idan mara lafiyar ya ce yana shan abinci to sai likita ya duba fa in ra'a fihi nafa'an in yaga akwai abincin da ya fada din a ka'idar kiwon lafiya yana da amfani wa adam wa dararin kuma babu cutarwa a cikin abincin halan anan take wa ma'alan da kuma nan gaba wasa alahu fihi sai ya bashi dama sai yalwata masa sai ko ce kace so ka yi amfani da wannan inda ya tabbatar ba shi da cuta a yanzu ba shi da cuta nan gaba sai buda masa wa irra'a annahu laysa fihi laysa bihi dararun wala nafu'un sai ko kuma ya duba yaga abincin nan babu cuta babu amfani kawai in ya ci shikenan ba zai cutar da shi ba ko ba shi da wani dangantaka da wani rashin lafiyar wanda zai sa in yayi amfani da shi ya ƙara samun lafiya kawai dai zai ci ne na badangarci yace sa mahu fihi sai ya bashi dama a cikin wannan sai shi shikenan ba komai ka iya amfani da shi amma saboda me zai masa haka sai liya kuna sababan lirahati nafsihi dan ya zama sababi ne na hutun zuciyarsa domin shi mara lafiya abin da yake tattare da shi biyu ne akwai rashin lafiya ta gangan jiki akwai ta zuci zuciya tana jin rashin daɗi tana kuntata to duk abin da za a yi masa wannan zuciyar tashi ta samu kwanciyar hankali to shi ma haka ake so likita yi wa mara lafiya akwai lokacin da na taba zuwa maka muka dawo sai na gamu da rashin lafiya ta danyi zafi haka to sai daga cikin wanda suka zo duba ni akwai likitoci suka zo same ni a gida muka suka duba ni muka gaisa shi suke bani labarin mutanen mu nan da suka je kasar Rasha karatu da suka je kasar Rasha karatu suna da masallaci da ake yin sallah a Rasha din duk mutanen kasashen duniya suka je fannoni da suke koya musulmi sai zaman masallacin nan ne mahadar su ana yin abubuwa iri-iri na shadati na musulunci sai ran nan kawai sai aka ga wani mutum daya bai zo masallaci ba sai limamin ya ce ya ankara sai ce wani bai zo masallaci ba a je a duba shi nan da naka na dauki ne suka je suka tada shi a kwance ba shi da lafiya sai suka ce kamar a Rasha ya zai kwanta a gida ba ka da lafiya so da Rasha suna da yalwar asibiti na akwai littafin nan taba karantawa wata rinda suka taba aikowa da shi sun ce gadon asibitin su general hospital din su gado miliyan 3 ne ya general hospital din su gado miliyan 3 to sai suka ce yau sai zaka kwanta a gida sai aka dauke shi aka kai shi asibiti ana kai shi likita ya kwantar da shi kwantar da shi komai aka gama aka ba shi gado likita ya gama abin da zai yi yace nan take suka tsaya su sauran mutanen da suka je nahiyar aka zauna aka dauko littar takarda polyscap da littar da alkalami aka ce lissafa abubuwan da yake ne yau da gobe ina zuwa guri kaza ina yin kaza ana rubuta ina yin kaza ana rubutawa sai suka gama rubuta cikin shafin takarda to a sannan da aka gama sai aka yi masa wannan sai wani ya ce ni zan daukar maka kaza din nan zan je in dinga yi wanda shi ne zan daukar maka kaza in dinga yi wanda shi zan daukar maka kaza ne dinga yi duk sai da ka daukar masa abin da zai yi gaba daya suka ce baka da sauran wata matsala da za ta dinga damun ka dan kana kwance ka kashiri saboda a bashi wannan hutun na zuciya saboda muddar bashi da lafiya a jiki ana yi mara magani akwai takeici tare da shi na abubuwan da baya iyawa to saboda haka suka yi mara wannan a ƙarshe sai suka ga yana dan hawaye sai akwai dai wata matsala kenan sai ce eh akwai saboda tana da nauyi shi sai akwai wata mace da ta musulunta ko shi ne musuluntar da ita ko ne musuluntar shi ne na manta yace mun yi ɗan uwantaka da ita ta musulunci mun daura zumunci duk juma'a sai naje na ziyarce ta na gaishe ta na dawo gida amma garin da take tsakanin su da inda yake kilomita 800 yace nan take wani mutumin Indonesia ne sai ce wannan ne kuma zan dinga yi maka har ka fita duk juma'ar duniya zan tafi kilomita 800 in gaishe ta mai hukunka in dawo to wannan shine shi anan shehu abin da yake ga mana kenan mara lafiya yana da abubuwa suke damun sa a zuci idan likita da wanda suke kewa da shi ba su gane ba sai ya warke a jiki wannan abin da yake nukurkusar sa ya nuna kamar bai warke din ba kuma wannan ya fi cutar da mutum din shi yake harbin sa zuciyar gabaki daya in ta harbi sauran jikin shi kenan sai mutum ya lahanta to wannan shi ake kulawa da shi a dangane da abin da ya shafi kula da lafiya naka in ya faɗa abincin da yake so aka tabbatar babu cuta babu amfani zai shine kodin dan ya samu kwanciyar hankali likita sai ya jaza masa ya ce masa ba komai dan ya samu kwanciyar hankali wa irra afihi dararan idan kuma abincin da mara lafiyan yake sha'awa likita ya duba yaga akwai cuta in ya ci zai cutar da shi adala anhu sai ya canja masa zuwa wani ligairihi ga wannan sa amma shi ma bi talatuhum fil mani ta hanyar tausasawa wajen hana shi ba gaba gadi kawai zai hana shi ba sai an bi hanyoyi na hikima da za ku kokari a ja hankalinsa har ya fahimci rashin amfanin wannan abincin da kuma cutar da za ta biyo baya ya gamsu da wannan abin shi ya ce amma maimakon wannan ya amfani da kaza ya amfani da kaza amfani da kaza wannan shi ake wa mara lafiya wa hadha huwa al-asalu allazi yarju ilayhi wannan shine asali wanda likita ya kamata ya koma gare shi lura da abincin mara lafiya wannan hawa ukun dole likita ya kula da shi abincin da yake da amfani babu cutatarwa abincin da yake babu amfani babu cutatarwa dangane da rashin lafiya ta samu wannan mara lafiya da kuma abincin da yake da cutatarwa ga shi wannan mara lafiya din sai ya hana shi mai da shi wani bangare wannan dukkanin su shari'a ta zo da su a hana ka cin wani abu domin ka sami lafiya shi suke kinsa larabci himiya himiya a hana ka yin wani abu ko aiki ko ci shi yasa ubangiji ya ce wanda ba shi da lafiya ko kuma ya rasa ruwa lokacin sallah sai ce fata yamma musa idan dayyaba sai ku yi taima wannan shine himiya a hana ka taba ruwa domin wannan taba ruwan watakila zai jawo ta'akhurul bur'i jinkirin waraka ko ya kawo ziyadatu maradin karuwar rashin lafiya din ko kuma hudusu maradin faruwar wata rashin lafiyar sai ka ce ya bar ruwan kawai ya taima ma shine himiya haka wajen cin abinci shi ma ana iya mutum hana mutum ya ci wani abinci domin zai iya masa illa in ya zo kamar yadda annabi alaihi ya hana sina alcin dabino lokacin da yake ciwon ido sai aka ce in ana cin ido aka ci dabino yana cutatar da idan ana iya samun larura sai shi da shi kar ya ci to wannan shine himiya a hana ka yin wani abu ko a hana ka cin wani abu domin abin da kake da shi na lafiya a samu ya warke sai wayan bage li tabibi an yanzura fi halil maridi yace bugu da kari kuma dai ya kamata ga da likita ya dubi halin mara lafiya hali guda biyu ne ko na samu ko na rashi yace in kana maliyan in ya zama wato mawadaci ne akwai cankam a gurin sa na da kudi gujiwa ne to a dahu min al adu yati ma yaliqu bi halihi in ya tashi rubuta masa magani sai wanda dai da halin sa idan akwai magani wanda kwaya ɗaya naira dubu dubu ne sai ya rubuta masa wanda ba zai ji komai ba kamar ke kuce kurin ya sa cokali ya dinga diba eh sai ya rubuta masa a dawo min al'adu yace ma yaliqu bi halihi wanda daidai da halin sa wa in kasura la infaqu alaiha koda kashe kudin yayi yawa akan wannan daidai da shi ne yace likita ba komai sai ya kula kurin ya rubuta masa magunguna masu tsada wa in kana faqiran yan ku duba ga mara lafiyar talaka ne a dahu min al'adu yace ma tasilu ilaihi qudratuhu sai bashi maganin da ikonsa zai iya kaiwa ga shi wannan haka ake yi to shi yasa misali yanzu idan mutum ya je ba shi da lafiya aka dubi talaka ne maimakon a ce zai sai obalki ya sai bombita ya sai kwai ya sai wane ne ya dinga hadawa to kaga wannan zaman da ya zo sai ya ce shi kenan na hakura malakul mauti zo ya dauka dan ba zan iya ba eh to maimakon wannan sai ce je ka sami tsogale samu kaza samu kaza duk ɗan abinci cikin mu na gargajiya ne duk abin da wayancan masu tsada suke da shi akwai a ciki to da sai a gaya masa a ce zai dinga amfani da wannan to da ya amfani da shi shike na sai ga ya samu sauki ya watsake to irin wannan haka ake yi dan ba na manta akwai lokacin da wata biyu Allah ta gama da larurai talaka ce sai ta nemi taimako aka zazzabga mata kuɗaɗe ɗari kaza ɗari bakwai abu kaza ɗari bakwai abu kaza ɗari bakwai abu kaza aka bata wajen caji wajen guda uku kuma jini ne babu a jikinta yana ta ɗashewa aka zo sai wani bawan Allah ya ce to zaiwar Allah tunda dabba ki da kuɗi kin kasa wannan ki je kina neman taimako kina waye je ki man sai alayyahu naira biyar ki sai ki sai gyaɗa ta naira biyar ko ta naira shida ko ta bakwai ki je a niƙa miki ki je ki sai manja na naira bakwai ko ne naira goma ki sai magi kwaya ɗaya a niƙa miki gyaɗan nan ki je ki zuba manjan nan a cikin wuta in ya toyu ki zuba gyaɗan nan in ta tafi sawarin ya daga ya bude zuba alayya wannan jefa wannan kwaya daya kake sa wani gishiri in ta gama da huwa ki fiki ji shikenan abu duka bata shirera 20 wata kai 30 ba sai ta ji abu zakwai wanda ba a ba yaro mai kiwaya a ci sai a wani ana shan ruwa ta ci abincin nan ta ji wani salon ruwan salo kwana yi uku kawai sai ta komo gagau ita watsake ta kashi ta farara ce sai ta komo jikin ta ya rufe kurin ya baki to kaga wannan haka ya kamata likita in ya ga abincin da tsare-tsaren abin da talaka ba zai iya ba sai ya nemo wani abu mai sauki wanda duk abin da wancan zai wannan zai sai ya ce masa yi kaza to shi ma talakan sai shiga cikin layin jama'a sai ya dabiyayye amma aka ce sai wancan shikenan ba zai iya ba sai faman neman jama'a su taimake shi har mutane su kuntata da shi su rasa yanda za shi da an ganshi a ce ga matsala nan yau ba a san ganin sa ito ba a yin haka ka'idar likita dole ka lura da halayen mutane abinda ya dace da mai kuɗi kai masa abinda ya dace talaka kai masa to wannan shi ake yace min gairu kulfatin ba tare da wata wahala ba ba tare da an dora masa wahala ya rasa yanda zai yi ba to wannan shine ka'ida da ya kamata a dinga kulawa dan shi musulunci kullun addini ne na hankali mai kula da matsayin jama'a kullun halayen mutane yake duba igaya shike dan an aiko annabi ne alaihi salam rahmatan lil alamina rahama ga talikai a zo a fidda dukkan mai matsala daga cikin matsala kowa ya rayu rayuwa cikin jin dadi da kwanciyar hankali haka annabi alaihi salatu wassalam ya zo da wannan to nan a ƙarshe lallai a wannan yanzu maganganun da muke yi za mu ga su shehu duk abin nan da aka ga lissafa a nan ba wanda ba daga annabi alaihi salam aka tsotso shi ba in ka dubi yadda duk annabi sai ya kula da lafiyar mutane duk ya tsara taimakon mutane dangane da abin da ya shafi gangan jiki annabi sai ya